«Відпочивай», – усе так же чітко вимовила пані Женя. І коли Дора покинула кімнату, врешті наважилася обійняти сина. Цьомнула у щоку. «І ти відпочивай, синочку. Добраніч, любий». «Добраніч, мамо», – прошепотів Макс. Заприсягся б, не спав. Упав на шовкові простирадла, хмикнув спустошено. Забуті відчуття. Світла не вимикав, не хотів. Дивився у білу стелю, чистий аркуш. Хто заповнювати візьметься? Сам? Мама? Тато? Насупився. Ніяк не міг здихатися відчуття невловимої відрази, що супроводжувало увесь шлях до батьківського дому і тут. Надто легко повернувся. Маячня. Хто б дорікнув? Макс би відрізав, а ви спробуйте. Нігті б відполірувати. Здивувався. Він про важливе, а в голову сміття. Нігті? А чому ні? Час і нігтям повернути колишню бездоганність. Не відволіче. При цьому цілком можна думати про важливе. Хай би мама зранку запросила манікюрницю з салону, що вона полірує нігті оксамитовою серветкою до блиску. А може Дора навчена? Дора. Ніколи бідаха не прошепоче, ти у мене перший. Калічка. Певно, давно із усіма. Навіщо в домі порочна? А очі, як у одрі. Гукнути? Хай сяде навпроти ліжка. Дивитися у чорну безодню. Запитати, ти вже пізнала плотську любов? І прочитати відповідь по сполоханих очах. А чи просто перевірити? Збудився. 5 місяців целібату. Так припекло, хоч шльондру з довідкою про здоров'я викликай. І чим загасити несподіване жадання? Припіднявся на ліжку і остовпів. Люба? Вона сиділа у кріслі навпроти. Отака, як завжди. Руді коси до пупа, біла спідниця до п'ят. Та неспокійно крутилася. Голки виймала з крісла, гострі голки, кидала на підлогу. Люба прилип до постелі. Усміхнулася винувато, учепилася однією рукою в довгі руді коси. Смикнула щосили. Так у руці й лишилися. А на голові чорні кучері до плечей. І очі, наче день згасає. Темнішали катастрофічно й невідворотно до чорного. Роззирнулася, жбурнула руді коси на підлогу, заходилася чорні кучері причепурювати. Так краще? Макс дивився і віри не йняв. Люба, як отой телепень, усе Люба, Люба, а що далі? Хоч убий. Не лізе на язик, бо ж померла, потонула. Гоцик же ж казав. І мала б лишитися там, на Костянтинівській. Потонула? Хіба? Ти ж не віриш. Читали його думки. Підхопилася з крісла, по голках, боса, і не зойкнула. Нахилилася до сидіння, провела по ньому долонькою. На блідокофейній оббивці лишилися червоні плямки. Кров зітхнула. От біда. Руки до неба, з неба крізь стелю дощ. Та рясний. Падає на крісло, і уже з крісла на підлогу червона від крові вода лине. Онде ще миті попливе Максова постіль. «Що? Що ти робиш?» – вигукнув самий жах у голосі. «Прибираюся?» – у воді по коліна. Та заклопотана украй серйозна. Усе те крісло від крові миє, я лозить по ньому долонькою. Врешті зупинилася. Роззирнулася розгублено. «А коси? Коси ж мої де?» «А нема рудих кіс. Під червоною водою і не роздивитися, що на підлозі». «Ти пірни Максові у вічі. Я не можу, потону». «Люба, гаєш, гаєш час. Ну що ж ти, як же я без кіс?» «Ну, зачекай, треба б зрозуміти». Зойкнула, головою захитала. «Ой, гірко!» Нахилилася до води червоної, та раптом шубовсть у неї. І нема. Макс став на постелі, як на острівці. Навкруги море червоне хвилями б'є. Крісло у тім морі гойдається. Вітер його до Максового острівця жене. Стиснув щелепи, аж у вуха стрельнуло. Заплющив очі і хотів було стрибнути з постелі в море. Заплутався у простирадлах. Повалився на ліжко. І щосили учепився в подушки, як у рятівні буї. На ранок пані Женя зайшла до синової кімнати. Присіла на край ліжка, торкнулася синового плеча. Знала, як кінестетика пробудити. «Максимчику?» Макс розплющив очі, здивувався безмежно. «Що ти тут робиш, мамо?» Похапцем підхопився, роззирнувся. «Дідько, він же вдома!» «Вибач, доброго ранку!» Як той дурний, по кімнаті, лоба пальцем тре, очима стріляє, зупинився біля крісла, зиркнув на нього. «А це що? Кров?» Пані Женя насупилася стривожено. «Що з сином коїться?» Ближче підійшла. На блідокофейній оббивці темні, ледь помітні плямочки. «Сліди від шоколадних крихт. Невже забув? Як із Лондона приїжджав, так усе цукерки нам привозив. Наче ми того не бачили. Давно хотіли ще крісло викинути, та ти його любив?» «А, так-так. Поснідаєш? Дора омлет із шинкою та пармезаном тільки-но підсмажила». «Дякую», – усміхнувся. Дійсно, щоразу, як додому з Британії їхав, якогось біса тягнув батькам шоколад. Накинув м'який махровий халат. «Умиюся і буду». Пані Женя ступила тільки крок, як побачив, з килима голка стирчить. Ще крок, мати на неї ступнею. Ухопив її за руку. «Стій!» «Що, синку?» Нахилився, підняв з підлоги голку і мимоволі обернувся до крісла, наче у ньому й досі сиділа Люба. Спостерігала скорботно і байдуже. «Знову не зміг», – подумав спокійніше, ніж зазвичай. Думкам взагалі полегшало. Роздобрішали надіями, заспокоїлися за ніч на шовкових простирадлах. Оптимістичні вилізли наверх, розсілися на страхах і сумнівах. Тільки відразлива прикрість продерлася назовні, супилася. Усе їй криво. Макс жував і жував омлет, наче то недосмажене м'ясо. Відтягував час розмови, що вона невідворотно мала виникнути після смачного сніданку. Ранок мудріший за вечір, тільки тому, що настирливо пропонує обміскувати проблему. Мама вже заглядала у вічі. Які плани, синку? Невже повернешся у злидні? Ні, того досить. Наївся. Втупився у тарілку. Плямка червоного грузинського соусу. Криваве море із нічних жахів. І чому вони не лишилися на Костянтинівській? Подумав роздратовано, наче сновидіння ночі заважали бачити білий день. Люба, голки, вода. Ні, не те, не те. Кучері. Зірвала з голови руді коси. Лишилися чорні кучері. Що сказати хотіла? Дора? Здивувався. Зиркнув у бік вікна. Білий фартушок, сіра спідничка, сіра блузка. Миша. Застигла, очей з матері не зводить. Дора? А навіщо мені Дора? Подумав. Згадав, як вночі майже неконтрольовано зажадав цього тендітного майже дитячого тіла. Відчуття безвихідної самотності заполонило серце і знову збудило бажання. Реванш. Яка у біса сублімація? Замість сексу – тільки секс. «Віддай мені Дору, мамо», – вимовив тихо і чітко. Очі в таріль. Пані Женя вислухала синове прохання – зі стриманістю скандинавського вікінга, хоч усередині перчило по-мексиканськи. «Твою квартиру на Хрещатику прибирають тричі на тиждень», – нагадала обережно. «А як треба приготувати, то знайду кухарку». «Не треба кухарки. Мені Дора до вподоби». «Добре. Візьми Дору на кілька днів, поки не знайду собі таку служницю, щоб око не муляла», – спробувала скоригувати. Макс усміхнувся ввічливо приязно. «Присікатися ніяк». «Ні, назавжди віддай. Дору хочу». Пані Женя зиркнула на дівча. Не розібрало базікання людей за столом. Усе так же спокійно стояло біля вікна. Нахилилася ближче до сина, прошепотіла. «Ти ж не скривдиш, каліки?» «Мамо, прошу!» – скривився гидливо. Матері у вічі. Думок і сумнівів годин на п'ять вдумливого монологу. Макс сказав би матері, ти не сподівайся, що раз я твій син, то й розмірковую вашими з татом категоріями, що житиму тим же безглуздям, що й ви. Я дюк, мамо, і не моя провина у тому, що у мене геть нешляхетні батьки. Думаю, у тебе ще з'явиться привід пишатися. Не тільки тим, що ви з татом вклали у мене. Тим, чого досягну сам один. А я стану багатим і шанованим. У гості запрошу. У власні плани – ні. До себе поїду. тільки й зумів. «Зараз, зараз, синку!» Пані Женя підхопилася моторно, ключі від синової квартири принесе, та й від автівки, а ще банківські картки. Усе лишив, як біг хто зна куди. Лише кивнув. Дочекався, поки за матір'ю зачиняться двері, підвів на Дору очі. «У мене працюватимеш», – вимовив чітко. Дора так широко розкрила очі, вії сторчма. Захитала головою заперечливо. «Ні, ні». «Не хочеш?» – завмерла. Кивнула обережно. «Так, не хочу». «Чому?» Плечима знизала. Макс рвучко підвівся, ухопив Дору за руку. «Дурненька, я тебе щасливою зроблю!» Ляпнув те, чого і сам від себе не очікував. Усередині розцвіла ружа вселенського милосердя. На голові засяяла герцогська корона, біля столу скупчилися музики. «Осанна!» Видихнув шумно. І що утнув? Чергове безглуздя чи подвиг? Утонув у чорних дорених очах. Знітився. «Ти у місті була?» Ні сіло, ні впало. «Ні», – хитнулися чорні кучері. «А сни бачиш?» «Так», – хитнулися чорні кучері. «А ти сама звідки?» І не помічав, що й досі стискає Дорин зап'ясток. Дора висмикнула руку, усміхнулася винувато, потяглася до кишеньки у фартуху. Дістала блокнотик і ручки. «Теребовля», – написала. Закивала. «Так-так, я з Теребовлі». «А де воно таке?» «Ти повнолітня?» 19, вивела у блокнотику. Здивувався. «Невже?» «Київ покажу», – буркнув збуджено. «Хочеш?» – додав. «Про своє, бо хотів і бажання ніяк не вщухало». До повного щастя один технологічний крок. Забрати ключі і гайда із дівчиною на Мазераті до власної розкішної квартири на Хрещатику. Пані Женя, як чула, принесла ключі, картки, наказала Дорі збиратися, і поки дівча складала у теребовлянську торбу нехитрий крам, усе їла сина очима. Бідкалася подумки. Споганили дитину. Геть іншим повернувся. Та то не біда, головне, повернувся. У всьому іншому пані Женя раду дасть. Недовго думала, тільки-но Макс із Дорою від'їхали від дому на Лексус і до тата. Старого Перепечая. Що робити? Перепечай саме диктував спогади на бундючиному Ромі Шиллеру, який при його зятеві Сердюкові іміджмейкером рахувався. Ромі брись, доньку вислухав. «І що за біда?» «Ну, як і чпокне дівку пару разів, так та не проговориться». «Тату, та коли ти вже зі своїми чпоканнями припиниш?» – розлютилася пані Женя. «У мене єдина дитина звихнулася, а тобі байдуже». «Ну, додому ж повернувся». «Іншим повернувся, ще більш гідливим, як не в собі ото. Що робити?» «Вовку з Брюсселя виймай», – наказав Перепечай. «Хай до діла його прилаштовує, бо це тиняється без діла, дурне в голову й лізе». За хвилину у далекому Брюсселі Максів впливовий тато Володимир Гнатович Сердюк притискав до вуха мобільний, шепотів роздратовано. «Я зараз не можу говорити. Засідання!» «Вово, мать твою, заткнись і слухай!» гаркнула пані Женя, передала телефон татові. Старий Перепечай сформулював ще більш лаконічно. «Щоби завтра у Києві був!» «І коли ж ти вже подохнеш, сволото?» патетично вигукнув Володимир Гнатович Сердюк після того, як відключив мобільний. Та не забарився. За 2 дні приземлився у Борисполі. Макс зустрів тата у власних апартаментах на Хрещатику. «Ха, мені б з отакого стартувати», – роздратовано констатував Сердюк-старший, міряючи кроками синову приватну власність вартістю близько 2 мільйонів баксюків, що в неї ще добра напхано на аналогічну суму. Від ексклюзивних меблів і сучасної електроніки до німецьких бронзових кранів у ретро-стилі і середземноморської майоліки у ванній кімнаті. Згадав, як, аби видряпатися наверх, вигідно одружився з дебелою донькою комуністичного ватажка Перепечая, як усе життя і досі пригинався під його важким поглядом. Шкода. Макс не має змоги порівняти його початки зі своїми. Зваженішим би був. Плекав би своє дерево. Визирнув у вікно. На грудень сніжить. Ой, треба якось вибиратися до того Брюсселя. А що, синку, до справ? То ти у справі? А я думав, у гості. Макс стояв посередині вітальні, бездоганне доповнення стильного простору. Ніби й не було поневірянь. За 3 дні устиг попереставляти меблі на свій смак, викинув нафіг цяцьки, що їх турботлива пані Женя позамовляла з усіх куточків світу, від африканських масок до китайських гігантських ваз. І тільки коли оселя стала нагадувати його власні уявлення про місце, куди хочеться повертатися, раптом усвідомив, уже 3 ночі не сіпається від жахливих сновидінь. Сни щезли, наче тутешні стіни не впускали їх усередину. Та й не спав до пуття. Крутився, 3-ю ніч поспіль думав тільки про одне – як зайти до Дориної кімнати. Порожня квартира. Макс задихається на просторому ліжку, бо чує. Чує, хоч до Дориної кімнати 40 метрів, як вона дихає. Коли жінка не обіймає твоє тіло, вона поселяється у твоїх мізках. А зґвалтувати не міг. Дюк. «І в гості, і в справі», – чує голос тата. Володимира Гнатовича дратує зарозуміла і вишукана синова пихатість. І перед ким носом крутить щеня? Перед власним батьком? Що за справа? Макс – сама ввічливість. «Ну, давай поміркуємо, чим би ти хотів зайнятися. Чи альтернативною енергетикою захопився?» «Забудь». «І добре. Марудна справа. Захекаєшся на ті вітряки дути, поки вони тобі прибуток дадуть». Макс усміхається угідливо. «Тату, невже ти покинув державні справи і прилетів з Брюсселя тільки заради того, аби ми тут із тобою розмірковували? Своїх народиш? Поговоримо», – не втримується Сердюк. «Ти мені душу не гризи». Давай уже ближче до справи. Що цікавить? Виробництво? Консалтинг? Власний проєкт якийсь випликав? Що, Максиме? Власним проєктом я особисто і займаюся. Ти до чого? Макс ніяк не бажає здаватися. За півроку поговоримо. Як скажеш. Думав, ти не тільки на одному зосередишся. Думав, міг би ще у чомусь публічному засвітитися. Паралельно. Навіщо? Для іміджу непогано. Благодійність, приміром. От візьми Пінчука. Хто знає, який у нього бізнес? Ні, ну ті, кому треба, знають. А широкий загал? Пінчук арт-центр. Прищеплює нам усім любов до мистецтва. Благодійність? Макс уперше за всю розмову дивиться на батька із зацікавленістю. Може бути. Сердюк-старший зітхає з полегшенням. Є таке. Умощується у кріслі, гортає записник, шукає чийсь телефон, бо так і не звик вносити їх у мобільний. Август, Август. До вітальні заходить Дора, застигає на порозі. Добрий день, леді, глузливо кидає дівчині Володимир Гнатович. Придивляється. Лице дівчини нагадує когось із минулого. Дора ані пари з вуст. Сердюк супиться. Ти цю нікчему не через профспілку хатніх робітниць підбирав? Брак інформації, тату. Макс усміхається іронічно, ходить вітальнею, розмірковує менторським тоном. Через брак інформації люди найчастіше приймають неправильні рішення. Ти ніколи не думав про це? Не помічав обуреного погляду батька. На життєвому полі, неприродно рівному, щільно утрамбованому сотнями тисяч купюр, рятівний рівчачок. Влийся у нього живим сріблом. Не розпорошить по поверхні на сотні мізеру. Максові здавалося, то Дорина робота. От тільки пояснити не міг. Каву будеш? Моя Дора зварила. Сердюк зиркає на сина із прикрістю. Спершу справи завершимо, бурчить. А кава мені в Брюсселі остогидла. А хіба не завершили? Ніби в мордяку харкає. Володимир Гнатович вибухає. Та що з тобою, біса? Вигукує із таким обуренням, що навіть Дора біля дверей лякається. Чи ти просто знущаєшся? Поводишся, чорт забирає, як той хворий. Ходить він, філософствує. Брак інформації його хвилює. А тобі самому інформації вже достатньо? Чи просто кинув мені яку-то кістку собаці? Благодійність може бути. А далі що? Усе татові робити? Хочеш займатися тою клятою благодійністю, то давай, рухайся. Представлю тебе людям, з якими працюватимеш. Чи ти думаєш, у мене є час з тобою довго вошкатися? У мене літак завтра зранку. Я, можна сказати, тільки заради тебе і примчав. Бо мати зателефонувала. Бач, радість у нас, синочок, отямився. А ти, бачу... Їдьмо. Аж надто чемно відказує Макс. Отож бо. Їдьмо. На залишках гніву ще вигукує Сердюк. Та серце стукає рівніше. Усе гаразд. Прилаштує сина. Ну, не геджеш, звихнувся, як дружина плакалася. Макс усміхається у відповідь, трощить хитку татову надію. «З нами Дора поїде», – відказує чемно.